دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا وبن الخازوت بيت الخوش دبن ام زارا سركون ابناكم شي اما باقرايا نيشان الددم داي بس الى رمالي ها كم يقراوستا ماوكلي نيشان ماوكلي ليقر الامجان وربيا سودا بابراد بابراد راوس الصادع ما هو كلي براي يا مايا دايت از بكاربن اي ميموني حرفازه وتشيت انا ها دشيت انا دترسل ميمون انا زيانبارين بومرفت ما شاكه تر رايندكم ما ترسى ماوكلي برو بابروين دي بازولم شوانا بروين دي يلا نخير برو فاكان هزناك نعمل يرين تقبع اسمانا ودنين بو اويلة ترسان درتين چکا میمونه کم بیزاریان کردون دیگه ایشتی؟ دالیا! دالیا! با چه داروی؟ دارم بابای تارا خوشکم کم آقا راوست سیمیان سودینیا سانده جانی نماو خود توشی مردن مکا تگیشتی؟ بلام خوشمانه ورژیج لشکه به تیره علین تگیشتی؟ راوستا بازم لبینه موکلی دکم تکالی دکم مرو لبخاطری لالا لالا بطنها دمینه تو لدوائی تو لالا؟ هر جز لیت نکم داریا دمه توالای هم دو قاد بسنی بابا موکلی پید دلم وازم نبینه موکلی نخیر نه هلم بروی و اگر مکرش بیل سر رویشتن اوه منیش دیم نگلد همه من بیزین دلیشم برمز دادا تو بدن ها ببیا قربانی دولیا دولیا های گرشی درم دا بایی را زی بیالین من با ترسی داین ها بگیرا ای امسی اوی ای کنون ای امسی ای اوی اوه متقید سیا اوانا تنها گرگن استاتون سانده در باز کن باگیرا زور باشه موکلی زور سپاس باگیرا را دکم و چاو دیدیان دکم تاکو سانده رزگار دکم بلام جانی خود لدازه دای موکلی زرکات یوانیا من دوی هرمت سانده بدم موکلی روسا سانده رزگار بکا هر وقت سان موکلی و تی منی جرمتی تان دادم سیمیان دبی سانده و موکلی لگل من بگر رنو بسلامتی با دارستانه که تیگه ایشتون اوه چیا کاری لیا کردن ببروی من دل نیام که والی را بود بله بلاسی سیره دایی بابروی کراوار نیر او چیا آتیه ها اوتا اوچیا ها اوچبو اوتا اتم ماو کلیک بوگیرا راست ماو کلی اوتا لیریا هو هو بالو موکلی بالو اگه داری سانده با راوستا وره مرو باتی سیمیون تاکو اگر بشکشم موکلی هوره مو دبی خوم رزگاری بکم با دستی خوم Oh, موكلي وما قرا راكلنا هرجيز نايل موكلي بدنها بمري اي خوز قبل تواني يا وكو باقي را الخير رام كل باي اول تواني ما وكلي دايا كانك السيرة من وعزة كم كواتر معيبي هرجيز نم ديو قرق برد بهاوشي بابا قرينو بوكار داي باجر رو موکلی به تنازی من خوشن؟ لوری من بوره نخیر موکلی به اصلا نخوشنه اما حالای من بو من من پرچارم اکره والله یا من هر جیز بروه نکم موکلی کجرا بی تا گیشت بروه والله یا منیش اچو بچه های خود دیتید موکلی کجرا سوره یلا ببرنده ببرنده را استن هر چیز رو نادم لی آساد درسن بلان باید بیرا او گیره لسر حقا اگر هموش تان بروان تازه موکولی نگره تو بلان جه بگرن بزانن چی داله او موکولی لسر تاو لدارستان پیگیستوا جانی خوی فیدا کرل بینای براکی ساندا دبه پرسه سر خوشی لیره دا بندره با موکولی و پلنجی رش با جرا تو رازی؟ مردنش کاری خدایا بلان موکولی و الکسندری باوشی زور عذابونو کوری ام دارستانه بود هر دمیش خوشی هم کاملای اندویستو با جراش هاوره و خوشویزی اوان بود چه گیشتی؟ چویم کوه سانده دبی درباز بو بی و رای کرد بی وای بوده تم که همی ارزگار بو بین ها باگی را تو لچوی باگی را بونی خوینده باگیرا خواهفیز باگیرا تو سلامتی؟ بله تنها تو زگ زمدار بومه دلا دل مده همشوینه چوین داره؟ همشوینه چوین داره؟ ایره کلاوی سوری پیدالین پیشتر قول تگلم شوینه هبوه بم جوره پیشتر که تک راوی راستی ده اتن خوام نیره حشار ده بوه پیم باز بو لیره خوام شرمه و بله بله نوه چی زور بله سه ملیون هم رو لیره شی همین بو چی هم شوینه انزیش تو چون که هنده چند هنده چند کش بله نو بید هر وقت سانده بودی بله مروف لپیناوی خویانده من کشن که تا مروف بمشی وین آخر بوچی بوچی مروف بمشی وین بوچی بوچی بوچی ماو کلی دا دزانی با سیمن پارزگاری لیده کم هر وقت زور بای جهان دارن ها دزانی سو که تو هاو ری باو کم بوی لبر خاطری او وانی با گیره نکر لبر او بلکو لبر او روشک لروش هم مروف یک دست جیلی کدمو وقت من دال بوم اما پیش ماوی چه زور روی دار ماو کلی بله مروف منی راو کردو منی امرده شوینه کو دور لدائی کم ایتل لو روشو دائی کم ندوزیه و دی خواردم بخو چی دکی دی خیره خواردم بخو دی زوبا با اوی زو گوره بیتو سود لپیستخه دور بگرین کنی بخیشی چاک دکات من بس تسیه لو خو مرکرد نوا لطه یه خود دکش بودهی قد نه علم با آسانی بمری راو تباو که وازی ده بینا هفه اکی ده ترسی بلان فاره چی زورم پی داوا آگاد لی بلین دا هر تند دا بطو که بلان پلینگی چی رشو ترسنا که زور لی نزیگ نکی باگی را ورم ترسا هزار دادم ام کتناوی لینام باگی را لبیر مهم روشه گوشتی بودینام بلا موکات بسوک بوم گوشتم به توایی پینه دخورا خوکی نخود باگیرا باگیرا باگیرا گروه باگیرا باگیرا باگیرا بس زمان ممرت کالی دکم باگیرا باگیرا اوه شیرا حال ده بخو باگیره اما شیره دی بخو الحمدلله لیندا او بودر دینا لیندا بو کارت کدوا سیم نوتی اپنین گراشت در لینی ها من افراد بی لا تو دور کولا سنش لیندا لا تو دور کولا لیندا لا تو دور کوا موکا روزه موکا موکا من افراد بی دلا تو موکا موکا پلین جراس وره بیس وره بیس پلین جراس من افراد بی دلا تو پید دلیم لا تو لیندا موکا لیگره موکا نبیدی موکا را دخوشا موکا لیگره آزاد دا لیندا موکا را بمزور ورزی حوینی بسر دهات منش تواو گوره بوم سپاس دکم لیندا بگیرا بگیرا راکبا بگیرا پیش روی باو کمیت کشی دخیر اگر راکبا درسان دیزو که لیندا بو درده نه لقفص لیندا لا تو لیندا لا تو بابی کشم لا تو لا تو لا تو لا تو لا تو باو که روزا روزا لا تو برای راکا لیندا لاتو لیندا حتا هلاتو لیندا لاتو لیندا لاتو بلا فراتی لیندا لاتو لیندا لاتو لیندا داکتا که چی بسراتاوا؟ نازانم بلا مام کسولا جوانا رزگاری کردم بوی هرجز لیادی ناکم او ساوا فرمی اسکاوی ای توش ماو کلی دو ساوی جوانی وگم کسولا بسوکت هیا ناوی او کسن لیندابو بوی امرو فهمی اندردنین بله بوی هر کسی بوینه لیندا سوزو بزایی هبی او همو کس خوشی دوی براسی مدالی چاز ناس کوی اسک شوک بو انزا با گیرا تو لو باور دای کوا همو کس اک او حسی هبی وقتو ها لو باور دای اما بس کواتو ام راستی انا بزانی ماو کلی تیگه سپاس دکم باگیر سپاس سپاس دکم آه کۆتایی پێهات ئەم شوێنەش تاکو مرۆڤیش بەدەک من سەردانی دەکات ماوکلێ مابڕۆین کەس نابێ بەشدار بێ ئەمە تە نامورچی منە ها بەڵێ ماوکلی دایە جان لێم ببوورە دایە جان دایە جان ماوکلی ماوکلی ئاکۆ ئەحواڵ چۆنە سیمۆن سپاس بۆ تۆ ماوکلی تۆ کورێکی ڕێک و پێچی جانی منت لە من دز ڕزگار کرد بێگومان من لە مرۆڤە دڕندەکان نیم کەواتە تۆ چی من هاوڕێی دارستانم وانیە باگێرە ڕاستە چی دەدا بە ماوکلی کە بیخوا لەو کاتە من زۆر دڵم تەنگ بوو ها مەوانەیە نیە ئەمە لە سەرە چی وانەکانێتی تۆر بڵێ ماوکلی چاوت لە گورگەکان بێت باشە مەبەستت چییە ڕەوەکە بەرەو شوێنێکی ئارام بەرەو بەرەو ڕەوەکەی ساندا تێگەیشتی سویان باوکە سەر لەنوێ کۆس دەکەنەوە دەبێ بڕۆین باوکە باوکە دەیبا بڕۆین خواحافیز هەوڕێکم خواحافیز خواتان لەگاڵ خواتان لەگاڵ خواتان لەگاڵ خواتان لەگاڵ زوم گەڕێنەوە لامان باوکە